Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz, Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. 8.07 saatimiz, uzun bir süre yoktuk. 3 gündür bant yayınla karşınızdaydık sevgili dinleyiciler. Hatta son bant yayınımızı dinleme şansımız da oldu. evet. Son kısmını. Bantlara saldık. Öyle bir durumumuz oldu. Evet. Ama bugünden itibaren yarın canlı yayınla karşınızda olacağız. Sadece... Önümüzdeki pazartesi ve salı yine bant yayınlarımızla karşınızda olacağımızı buradan müjdelemek istiyorum. Yok, pazartesi değil de salı herhalde bant yayın yaparız. Salı günü sadece. Salı günü bant yayın yaparız. Ama burada öyle ön plana çıkardığımız şey sadece bant yayın değil. İyi yapılandırılmış ve çözüm odaklı bir yayın anlayışının bundan sonra programa hakim olması. Esas olacaktır. Evet. Sadece programa değil, iyi yapılandırılmış ve çözüm odaklı bir hayat biçimi amacımız olacaktır. Teşekkürler. Her zaman olduğu gibi gündeme bakacağız gazetelerden. Gündemin izini süreceğiz sevgili dinleyiciler. Ama önce bugünkü programımıza Kemal Kurdaş hocamızı anarak başlamak istiyoruz. ODTÜ'nün kurucu rektörü, ODTÜ'yü ODTÜ yapan hocamıza saygıyla başlamak istiyoruz programımıza. Onunla aynı dönemde çalışmış, onun öğrencisi olma şansını yakalamış büyüklerimiz varsa eğer, onlara da başsağlığı dileyelim. Gerçekten Tüm ODTÜ camiasına başsağlığı dileyelim. Bu aralar işimiz gereği biraz üniversitelerde dolaşıyoruz. Gerçekten de Kemal Kurdaş'ın vizyonunu başka üniversitelere baktığımızda, ondan sonra ODTÜ'ye döndüğümüzde biraz daha net görme şansımız var. Çok büyük bir şansı sunmuş bizlere. Onun için bir kez daha saygıyla anıyoruz. Saygıyla analım. Yarın da İstanbul'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek Kemal hocamız. 8 yıllık rektörlük görevi var, 61 yılında başlayan. Bir kere daha analım sevgiyle, saygıyla ve minnetle. Bu arada bugün yine dinleyenler varsa, gerçi haberdar olmuşlardır belki, ama Hacettepe'ye gideceğiz. Hacettepe, evet. Ankara'da söyleşi yapmayı en sevdiğimiz üniversitelerden biri ve genç mühendisler. Çok anlamlı bir çok, topluluğun çok daveti anlamlı. Üzerine orada olacağız. Genç ben dünden beri şey diye aklımda kalmış, genç müteahhitler diye aklımda kalmış. Bir türlü de şeyi gelemem. Biz yarın bir şeye gidecektik. Neye gidecektik? Galiba genç müteahhitlere gidecektik. Genç mühendisleri içimize sindirdim. Yani çok teşekkür ediyoruz. Bugün öğlen 1.30'da herhalde. 2'de evet orada olacağız. 1.30-2 arası. 1.30-2 arası orada oluruz. İyi yapılandım. Erkenden gidelim de üniversite waffle'ı ne doyalım. Evet. Ege'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi de tabii ki bu kadar üniversite gezerken üniversite waffle'ı konseptini bir kez daha hayatımıza soktuğu için onun da çok teşekkür etmek istiyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Rica sayende ederim. Hakikaten hangi üniversitede ne tür waffle'lar yeniyor, öğrenciler neler yiyor, neler içiyor hepsini öğreniyoruz. Aslında o bilgilerini kitapta toplayabilirsin. 1-2 sene sonra. Anadolu'nun üniversite waffle'ları. Hangi üniversitede ne yenir? Ve hepsinin sonucunda waffle çıkacak. Yani. Bence üniversite waffle'ı diye hoş bir şey olsun. Türkiye'de, bak 2000'li yıllarda Türkiye'de üniversite waffle'cılığı. O yani biraz da bir şey... 2010'dan itibaren olacağı için. Öyle mi? Tabi 2000-2001'de o kadar çok waffle yoktu. Teknolojiyle birlikte gelişti o basılan şey var ya, fıs fıs. 20 dakikada ısınan alet. Eskiden 1,5 saatte ısınıyordu. Değil mi canım? Evet, üniversite waffle'ı dedik. Genç müteahhitler dedik. Ne diyorsun bir Beşiktaşlı olarak Ege? Strese girdi. Hangi konuda olduğunu da şey yapamadı. Beşiktaşlı olarak elbette gururlu olduğumuz bir dönemdeyiz. Bir Beşiktaşlı olarak gururlu bir dönemden geçiyorsun. Demirören Karacan grubu Milliyet ve Vatan'ı aldı. Beklentilerin neler? Valla Demirören Karacan grubunu, daha doğrusu Beşiktaşlıların yorumunu bir tarafa bırakalım. Bir Ruşen Çakır hayranı olarak sen ne diyorsun? Valla Ruşen Çakır hayranı olarak. Derlerse Ruşen Çakır'a, sen ya vatan yazarı olacaksın ya NTV sunucusu olacaksın, böyle Ruşen Çakır'ı böyle zor duruma düşürürlerse ne yaparsın? O tip bir zor duruma düşeceğini zannetmiyorum ben Ruşen abinin. Her şeyden önce bunun mantıksız bir şey olduğunu uzun uzun anlatacaktır. Tabii konuştuğu kişi mantıklıysa. Peki şey mi? Ne? Beşiktaşlı olarak başka bir konuda yorum yapmama gerek yok değil mi? Var. Barçalayan yok. Barçalayan Beşiktaş mı yoksa? Barçalayan ne Beşiktaş ya? Barça'nın dün Real Madrid'le maçı vardı. Ne oldu? Real Madrid Barça Kral Kupası ne oldu? El Clasico. Sen El Clasico deyince diyerek girince mutfağa ben de bir heyecanlandım. Orada... Ha dedim, dün maçı takip etmiş, şey yapmış, Kral Kupası'nı izlemiş herhalde falan diye. Granül kahve klasikoyu görünce öyle dedim. Demek ki doğrudu, zamanda doğru yerde olacaksın. Evet, dün o zaman Barçalandı, onu bilmek lazım. Evet. Öncelikle Barçalıyordu hep bugüne kadar. Dün maalesef Barçalandı, Kupa Real Madrid'in oldu, Kral Kupası. Neler söyleyeceksin? Barçalamak ve barçalanmak zaten bizim kaderimizde var. Manşet üstünden gittiğin zaman anlayamıyorsun yani. Barça'yı yendiğin zaman da barçalamış oluyorsun. Gerçi dün Beşiktaş'ın da maçı varmış. Evet ya, Gaziantepspor'la değil miydi? Olarak... Kupa maçını, onunla da ilgili öyle bir şeyler vardı yani. Önceki gün müydü, dün müydü? Evet evet. Artık günler birbirine girdiği için tam ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Böyle kopya almak falan olmasın. Galiba Beşiktaş yendi, en azından onu biliyoruz. Yok, 2-2 berabere kalmış ama. Ama öndeydi ben söyleyeyim. Barçalamış sayılır. Onu barçalamış sayılır. Evet, bu konulara girdiğimize göre ben hemen biraz tadımızı yerine getirecek düğün hikayemizle devam etmek istiyorum. Kraliyet düğününün böylesi adlı köşemizde. Hiçbir şey kalmadı bu arada ya. Ya hakikaten ya. 29 Nisan geriye sayım devam ediyor. Bugün ayın 20. Haftaya verecek mi televizyonlar bunu, yoksa şifreli kanallar mı verecek? Ya şey veriyor bir kere, YouTube veriyor. Yani televizyon kanalı olarak kabul eder tamam, misiniz çok bilmiyorum mantıklı. Ama. YouTube'dan tam canlı mı? YouTube'dan canlı olarak izleme şansına sahipsiniz. Süper. Prens William'la halk kızı Kate Middleton 29 Nisan'da evleniyor. Düğünün 2000 kişilik davetli listesi açıklandı. Gene halk kızı diyorlar da Kate Middleton'ı hepimizin cebinden çıkarır. Tabii yani. Canım, o tip ne? Bir halkın kızı. Nasıl bir halkın kızı Fahir ya? Davetliler arasında kimler var? Soylular var. Açıklanmış o davetli listeleri. Tabii, tabii. Sadece davetiye gönderdiklerimiz bilecek falan diyorlar. Yok yok. Kral Abdullah, Hasan Al Bolkiah. Kabus Bin Said, efendime söyleyeyim, onun dışında kimler var? Yoga hocası var. Çeşitli mesleklerden herhalde birer örnek seçtiler. Davetliler efendim? Arasında soyluların yanı sıra yoga hocasının yoga hocası, kasap, manav, postacı ve Perihan abla dizisindeki bütün karakterler var mı? Taksici. Var, serseri amcası var bir de. Aa, süpermiş. O aynen öyle geçiyor. Barmen ve gelinin serseri amcası da davetliler arasında. Öyle hoş bir düğün yapacaklar. Çeşitli meslek gruplarından temsilcilerle. Ülkelerden gidenler yok galiba. Olmaz mı ya? Yok, var, saydık ya. Kabus Bin Said Krallar, var dedik. Krallar, büyükelçiler. Kral Abdullah dedik. Devlet başkanları. Bizden giden var mı? Hollywood yıldızları. Bizden galiba bizim Londra büyükelçimiz mi gidiyor? Seçim öncesi bir şey çıkmasın diye. Ege'nin vizyonu çok iyi ama ya. Ne yapalım ya, buradan kimse gitmeyeceğine göre. Yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gideceğini duymadık. İşte son dakikada açıklanıyor olabilir abi. Yani böyle bir kıskançlık olmasın, bir şey olmasın diye. Hmm. Yani çünkü şu anda tam birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günler ya. Sara ya herhalde öyledir. Sara Ferguson'u çağırmamışlar. Sara Ferguson? Sara vardı ya, çilli kız, çilli kız diyesin vardı. Hani burada bir sürü skandalları vardı. Ha, doğru. O da sonra orada başka Albert'in hanımı. Ha, gizli kameralarla şey yapan. Katakulli yapan. Gamaracı Sara. Ha. Gamaracı Sara'yı çağırmamışlar. Herhalde düğünde de gizli çekim yapıp satar falan diye herhalde öyle bir... Şarkı türkü olacak mı? Yani canlı grup olacak mı düğünde? Ben şeyi düşünmeye başladım. Şimdi Erdoğan'ı çağırmaktan korkmuş olabilirlermiş. O şey diye düşün. Ay şimdi orada seçim var, gelip burada bizi... Siz düğüne de Fransız kalmışsınız. Hani o tip bir düğün konuşması olursa tatsızlık gölge düşer mi düğüne diye korkmuş olabilirler mi? Yok, genelde fırça yemekten herhalde şey olur. Ama düğünlerde o tür şeyler olmuyor. Düğünde o tip şeyler sarhoş eniştelere düşen bir görevdir. Evet, burada da serseri amca var zaten. Dolayısıyla... O görevi, o kadroyu doldurduk. Başka bir dahaki düğün artık. Evet, işte. Evet. Ufaklık evlenirken onu seçime denk getirmeyeceğiz demişler. Bu arada 60 yıldır bekliyor Prens Charles. Hala beklemedeyim demiş. 60 yıldır bekliyorum. 1950... Aporttayım demiş. Aynen, aportta. Daha Prens Charles 3 yaşındayken biliyorsunuz valide hanım, anneciği o zaman tahta geçmişti. Bu Prens Charles'ı da 9 yaşında biliyorsunuz Galler Prensi yaptılar. Daha küçücük bir çocuktu. Koca Galler'in sorumluluğunu bu çocuğun 60 üstüne. 60 yıldır prens mi bu adam? Vallahi 60 yıldır hakikaten bekliyor öyle. E tabii canım. Vallahi monarşinin bu tarafını ben seviyorum yani. Ya bir şey diyeceğim. Kim söylüyor? Grup, canlı grup var mı Fahir? Yani onu bir çok merak ediyorum ben. Aman kim çıkacak? Elton John çıkacak. Yok, nikah masasını söyleyecektir piyanoyla. O bir kere söyler canım. Yani bütün geceyi götürecek olan kim? Abi şey demişler ya, böyle canlı grup falan olmasın da CD doldurmuşlar. 1500 lira sırf gruba verdik falan diye böyle bir şey var mı yani? Vallahi canlı gruptan da bahsedilmiyor. Ne yalan söyleyeyim, hani hangi grup çıkacak falan diyorum ama. O da demek ki sır gibi saklanıyor. Beatles'ı çıkarmaya çalışsan zaten iki kişi kaldı. İki mi? Bir mi? Ringo duruyor canım. Ringo hepimizi gömecek. Ringo hepimizi gömecek de. Paul McCartney gitar çalar. Ha, Ringo Paul McCartney'in ölmesini bekliyor çıkmak için. Çıkıp şey yapacak. İki gün önce kraliçenin doğum günüydü. Hiç bak hiç. Onu hiç kutlayamadık. Hiç kimse şey yapmadı, ilgilenmedi. Abi işte katakulliye getirdi o kızcağız. Kadınla. Ne derler ona? Halk kızı Kate hakikaten ön plana geçti nedense. Böyle. Bu arada altının fiyatının bu kadar yükselmiş olmasını da bu dönemde bu düğüne bağlıyorlar. Hadi ya. Avrupa'da çeyrek altın altın altın, herkes çeyrek altını alıyor. Ve o yüzden de Türkiye'de tüm dünyada altının onsu alt üst oluyor yani. Alt üst oldu ya. Ne 1500 ons, dolar. Ons altın takacaklarmış ya. Ons ons. Ons ons altın diyorsun. Damadın eniştesinden 3 ons altın. Öyle açıklama yapacakmış. Ve bunu büyük ihtimalle Paul McCartney yapacakmış. Mikrofonla. Ya biraz isim söylesene Fahir. Bir gözümüzde canlandıralım. Ne söyledi işte, Kabus Kerim gidiyormuş. Kabus Kerim, Kabus Kerim değil ya. Kabus bir sayıt ya. David Beckham bilmem ne falan filan onlar yok, yok mu? Onlar yok. Ne işi var David Beckham? Senin bir David Beckham olarak ne işin var kraliyet düğününde? Hani öyle çağırmaya çocuk getirmek çalışan... serbest mi mesela? Bu tip şeylerden anlat. Bu tip şeyleri onu, anlat ya. O yani, kısmını herhalde... Ne yapacak David Beckham'la? Gazetenin köşesi mi yetmemiş? Ne kadar 2000 kişiyi ben burada sıralamayayım ama şey diyorlar yani ne kadar kalbur üstü varsa çağırmaya çalıştık. Gerçi manav, kasap, yoga hocası, barmen de serseri enişte konusunda bir açıklama gelmedi. O şey tarafı, kız tarafı olduğu için ona da çok karışmamışlar. Zamanında şu Kate falan Türkiye'ye gelmiştir kesin. Ve bir kızcağıza biz adam gibi davransaydık bugün bizden de birileri gitmiş olacaktı. Hakikaten hiç beceremedik o işleri. Yani. Reklam için müsaade istiyoruz sevgili dinleyiciler ama reklamlardan önce Eurovision şarkımız Yüksek Sadakat Live It Up. Hacettepe Üniversitesi Genç Mühendisler Topluluğu'nun en iyi yapılandırılmış program ödülünü vermek üzere bugün Hacettepe Üniversitesi'ne davet ettiği program Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, bu kadar uzun bir takdimden sonra bir reklam arası. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu mazhar olduğumuz ödülden dolayı. Eurovision şarkımız hakkında kötü konuşmayalım değil mi yayından? Konuşmayalım, yok, evet. Ya, zaten ne, konuşmuyoruz işte ondan. Hiç öyle kötü konuşma diye bir şey yok ki. Hani tabii tenkitler olacaktır. Menfi ya da müsbet. Tenkit diyorsun yani Fahri. Tenkit diyorsun. Tenkit, tenkit, tenkit. O yüzden böyle konuşmadığımız için Eurovision'dan sonra da biz demiştik diye de konuşmayacağımızı buradan açıklıyoruz. Müjdesini verelim en azından, evet, şimdiden. Amerika'da Brown Üniversitesi var ya. He. Brown Üniversitesi bir araştırmayı ortaya lağ diye koydu. Mr. and Mrs. Brown esprisini yapanları dünyada eğitim kitaplarına koyan üniversitedir. O hoş bir espri yani. Çok hoş bir espriydi gerçekten de. bu sayede öğrendik. Post office falan filan hep tabii, onlar. Hep bu üniversite turistik sayesinde hale gelmiş. Çünkü bir köşeye mesela posta şeyin postaneyi kurmuşlar. Hı hı. Orada at the corner diye mesela böyle turlar oluyormuş. İçinde böyle bir kitap on the table diye. Kafileler dolaşıyormuş. Çocuklar turistler yüzünden. Çünkü her gelen turist çocuklarla pratik yapmaya çalışıyor. O yüzden hiçbir şey okuduğumuzu anlamıyoruz demişler. Bir iki şey daha yapalım demiş Brown Üniversitesi. Yani bütün kitaplara girdik ama bir iki şey daha. Bir araştırma yapmışlar. Ha. Ellerine kollarına sağlık öncelikle. Yalakalığın tamamen genetik olduğu ortaya çıkmış. Yani helal olsun çocuklara. Ellerine sağlık. Brown Üniversitesi'nin tüm hocalarının ellerine öpüyoruz. Doğuştan geliyormuş yalakalık. Beynin bir yanı söyleneni yaptırırken diğer yanı tecrübelere dayalı hareket ettiriyormuş. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Doğuştan dediğim şey yalakalık genetik mi yani? Yani genetik işte tamamen. Mesela benim, bir gene, bir şey mi gene atıldı yine bu. Mesela benim amcamda da varmış. Benim amcam çok yalakaydı, ben de o yüzden mi yalak oldum diye. Darp 32. Darp 32. Darp 32 çok güzel pub ismi olur. Darp 32'ye gidelim abi, bira patates, ondan sonra da su yiyelim, dolmuş eminim. Darp 32 adlı geni taşıyorsan beynin sadece söyleneni yapma kısmını kullanıyormuş. Bu yalakalık değil ki. Emir komuta zincirine yatkınlık değil mi? Söz tutma geni de olabilir bu. Ve böyle olunca da işte sonuç olarak yalakalık ortaya çıkıyor falan demişler. Niye canım, söyleneni yapmak da yalakalık o değil ki. Hiç gerek yokken bir şeyler yapmaya yalakalık denmez mi? Efendim Fahir Bey ne dersiniz? İşte onu tecrübeyle birleştirince öyle yapıyormuş beyin. Bana herhangi bir şey söylenmedi ama ben gideyim de böyle bir şeyler yapayım, belki bana bir şey söylerler diye mi? Siz herhalde daha iyi bilirsiniz Fahir Bey. Valla ben de düşünüyorum şimdi üstüne de yaşanmışlık, genetik ve tecrübe zaten yaşanmışlıkla o aynı olduğu için ben buradan Brown Üniversitesi'ni kutluyorum. Gerçekten de başarılı bir çalışma. Herhalde doğru söylüyorlardı canım. Hepimiz, bu kadar koca koca adamlar. Hepimizin kutlaması lazım. Hep daha ya böyle bir ilk cümle gelmiş. Hastasıyız Brown gelecek. Üniversitesi'nin. Nedir yalakalık dediğin? Nasıl İngilizcesi ne yalakalığın ya? Var mı öyle bir şey? Hakikaten Ege. Neydi ya? Bir öpmeli bir şey var. Öpmeli mi? Hı hı. Öpmeli mi? Öpmeli olan hangisi ya? Ya oralarını buralarını öpme ha. Gibi. Evet. Bir şey var. Bir defol git anlamında da çevrilir. Yalnız ben yalakalıkta şöyle bir şey fark ettim. Mesela ben özellikle kayınvalideme kardeşlerinin yanında böyle işte teyzelerin yanında. Kayınteyze onlara ne deniyor? Ne denir ona? Hamilenne denmeyeceğini. Teyze diyeceksin onlara. Teyze diyoruz değil teyze. Mi? Onların yanında böyle bir yalakalık yani bak kayınvalidemi yaptı yaprak sarmasıyla falan filan diye bir konuşuyorum. En son şey dedirttim yani. Ama ne yalakalık hemen böyle bir şey oluyor. Gerilim çatışma merak oluyor. Daha ne kadar devam ettirecek merakı var. Bir de habire birisi övülüyor diğer kardeşler övülmüyor falan filan. Ondan sonra bir noktadan sonra kayınvalidemin şey dediğini biliyorum ben. Yalakalık da olsa bir gerçek payı var ki söylüyor çocuk Vay be, hayırsız durum. Damattan sonra yalaka damat da oldu. Ailedeki yani. Bütün damatları pıtır pıtır pıtır pıtır dağıttım. Yalaka damadı. Ama sen bu yarışı kendimi çok... güvenimle mi? Toplum içindeki örnek davranışlarımla mı? Yani hayır, yalakalığımla. Rakip yok ama Ege. Yani eğer bir rakibin olsa ben inanıyorum ki kendini çok daha fazla geliştirirsin bu konuda. Yani aday ne rakipler vardı. Evet ya. Aileden bahsediyorum, bütün aileden. Yani şöyle söyleyeyim, Ege bu yarışa, bu bir bayrak yarışı sonuçta, çok önce başladı. Ve o nice damatlar bu konuda heder oldu gitti. Ailedeki bütün damatlar mum gibi söndü. Çünkü rekabetten haberleri yoktu. En büyük avantajım bu oldu. Bu yarışın tek farkında olan Ege'ydi ve damatlar yarışıyor da yılların verdiği kaç yıldır üst üste yılın damadı seçiliyor tabii adam canım, ya. Doğru. Aile içinde. Hay yavrum be çok güzel Ege'cim tebrik ediyoruz. Tebrik seni. Ediyoruz. Tabakta bir köfte fazla. Yani bütün hediyesi bu ama tabii ki paha biçilmez bir şey. Sevgili kayınvalideme buradan da bir kez yayın yoluyla da yalakalığımı yapıyorum. Senin nezdinde tüm kayınvalidelere biz buradan yalakalığımızı sevgi ve saygılarımızla iletiyoruz. Saadettin beni şutladı. Peki ya siz? Hülya Avşar 4 yıl birlikte olduğu Saadettin Saran'la ayrılığına ilişkin samimi itiraflarda bulundu. Bayağı bir samimi olmuş. Samimi miyiz demiş. Samimi miyiz? Avşar şunları söyledi. Pek çok ilişkimde terk etmişliğim vardır. Fakat Saadettin bana bir şut attı ki ne olduğunu anlamadım. En son şut yiyen ve terk edilen ben oldum diye açıklamaları var bugün gazetelerde. Hülya Avşar da olsanız yeri geldiğinde şutu yiyeceksiniz diyor açıklamalarında. Saadettin Saran da öyle demiş. Bu arada ne pis olurdu ya. Saadettin Saran da bunun üzerine öyle dedi. Vergi rekortmeni gitti. Yani gitti dedi. Ne oldu? Rahmi Koç birinciydi ya. Evet. Biz burada o kadar şey yaptık. İtiraz mı gelmiş? İtiraz gelmemiş ya. Bu pişmanlık yasası gibi bir şey. Yani tam olarak öyle değil de ya özür dilerim falan diye. Getir paraları bir şey sormayacağız nereden geldi. Evet öyle bir şeyle pişman şampiyon diye yeni bir şampiyon çıktı. Şampiyon olduğuna pişman mı oldun? Evet. 23 trilyon vergi ödersen pişman olursun tabii. Hayır böyle şampiyonluk dersin. Yani. Vallahi verdiği pişmanlık beyannamesiyle 23.2 milyon dolar vererek. Kim? Vallahi ismini de vermemiş. Pişman. Nasıl pişman? Pişman mükellef diye geçti tarihe. Tebrik ediyoruz o zaman. Yani bizim için de bir kolaylık oldu. En azından yalakalık yapmamıza da gerek kalmadı. Yani sonuçta biz bir kimse o yani. 8.34 oldu saat. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Best Dido ile devam ediyor. I Wrote the Book 103.1 Radio Today. I put you up. Best Dido. I Wrote the Book radyonuzdaydı Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler buyursunlar efendim neler olmuş neler bitmiş şu güzel dünyamızda. Şu güzel dünyamızda ben herkesi bir uyararak devam etmek istiyorum sağlık sektörüyle ilgili olarak. Buyurun. Antidepresan kullanımı biliyorsunuz. Aldı yürüdü. Aldı yürüdü başını gitti. Antidepresan kullananlara bir tavsiyemiz var biraz şey kullanın. Azar azar. Azar azar az az sık sık kullanın ya da neyse onun herhalde bir şeyi vardır kullanma talimatı kılavuzu falan vardır. Bu şuruplar falan da antidepresana giriyor mu yoksa iyice ağır ilaç olduğu zaman onu antidepresan? Nasıl ya, şurupta o antidepresan şurup. Rahatlatıcı şuruplar bir kaşık ya. Antidepresan şurup yatmadan önce öyle bir şey yok ya. Şurubunu bilmiyorum. Bir rahatlatıcı şurup var ya. Evet. Çizim giriyordur herhalde ya. Aynı şeye hizmet etmiyor mu? Şiddeti farklı olsa da. Bilmiyorum. Değil mi yani? Aynı şey. Aynı şey. Yani tıp bilgim, farmakoloji biliyorsun, ben de biraz nanay. Vallahi ben de bilmiyorum. Ben antidepresan şurup duymadım yani. Hep oral işte. Yolla alınır. Doğru. Şurup da oral yolla alınır sonuçta ama şöyle bir düşünüyorum da bir türlü aklıma da gelmiyor. İşe yaraması için oral yolla alınması lazım. Hiçbir duymadım yani. Yok efendim, bu tamamen bitki özlü falan dedikleri şeyler var ya. Ha, çay diyorsun sen. Çay dedim ben Fahir. Tamam. Evet, papatya çayı. Yani o bitki özlü deyince aklıma bir tek rahatlatan papatya çayı geliyor yani. Neyse, dikkat edin diyorlar. Çünkü, ne oluyormuş? Kontrolsüz antidepresan kullanımı aşık ediyor. Psikiyatri uzmanlarının açıklaması aşkı var. Aşkın ne zararı var kimseye ya? Allah Allah. Ya durup dururken böyle seninle hafif ilgilenen birine hemen anında şak dıgadana aşık oluyorsun. Aşık olmayacağın birine aşık oluyorsun. Olur yani, tehlike miymiş bu? Bence bu daha önemli. Risk. Ne oldu? Telefon yanıp sönünce ben de oldum ya. Ben de bir rahatsız oldum ondan. Meğer bizi arayan soran yokmuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Dilek. O antidepresanlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun Dilek Hanım. Radyonuzun sesi şimdi açık galiba Dilek Hanım. Onun da kısmanızı rica edebilir pardon, miyiz? Pardon. Tamam. Kıstım. Şimdi bu bahsettiğiniz şuruplar, bitkisel özlü dediğiniz, antidepresan değil, sadece o sırada sizi rahatlatan ürünler. Gerçek antidepresanlar mutluluk hormonu salgısını arttırarak ya da tüketimini azaltarak beyinde etki gösterirler ve uzun süreli kullanılmaları gerekir. Uzun vadeli vücuttaki kimyasal dengeyi değiştiren şeylere biz antidepresan diyoruz. Evet. Bu mutluluk hormonunun salgısını arttırdığı için ya da geri emilimini azalttığı için muhtemelen aşık olmaya da neden oluyor olabilir. O zaman şimdi bu şuruplar anlık bir etki o yaratıyor sırada, da o sırada rahatlamayı sağlayan antidepresan diye tanımladığınız şeyler daha uzun vadeli bir sonuç veriyor, öyle mi? Doğru evet, mu anladık? Uzun vadeli sonuç vermesi için de uzun süreli kullanılması gerekiyor. O dengeyi oturtabilmesi için. Zaman uzun için. Derken ne kadar uzun yani? Zaten antidepresanlar 6 ay en az kullanımı öneriliyor. Ha. O zaman o da yeterince uzun herhalde, pardon. Tabii. Evet. Kullanıp bittikten sonra da bu şey var. Uzmanların söylediği bu tehlike var. Yanlış birine aşık olabilirsiniz diye, öyle mi? Yani hani ben onu sizden duydum gerçi. Biz de gazeteden okuduk. Biz de gazeteden duyduk. Gazetenin saçma sapan sağlık köşesi de olabilir o yani, bilmiyoruz ama. Evet, şimdi gazetede her okuduğumuza, işte internette her okuduğumuza da inanmamak lazım ama bu nedenden dolayı oluyor da olabilir aslında. Ha, siz farmakolojiye hakim misiniz Dilek Hanım? Ya ben doktorum ama psikiyatrist değilim. Hani kabaca bilgilerim benim de bunlar. Estağfurullah, kabaca bilginiz buysa ben detaylı bilginizden korkarım. Uzmanlık alanınız nedir Dilek Hanım? Ben aile hekimliği yapıyorum. Aile hekimliği. Aa, ne kadar güzel. Bizde yalakalık gene olma olasılığı ne sizce? Şöyle bir aile içindeki durumlara da bakarak. Var mı yani? Vallahi bir parça var gibi geldi. Var değil mi? Evet. Ama efendim o sizin güzel görüşünüz. Ne kadar güzel, hemen fark etti. İyi doktor işte böyle. Çok iyi Dilek Hanım, çok iyidir. Dilek aslında. Hanım, şimdi biz birkaç defa aile hekimimize kızı götürdük. Evet. Ona bir, yani şimdi aile hekimliği mevhumu yeni ya hayatımızda. Evet. O yüzden bazı adetler pek oturmadığı için aslında siz bize yardımcı olabilirsiniz. Kızı götürdük mesela, orada bir sıra alınıyor ya sizin bağlı bulunduğunuz yeri bilmiyorum ama sıra alınıyor, işte kızımızı götürüyoruz. Doktor işte böyle muayene ediyor falan. Ondan sonra aile hekimi olduğu için ben de bir şey soruyorum mesela. Benim de şuramda böyle bir şey var. Yok efendim, şuramda böyle bir eşim soruyor. Ben de şöyle oluyor falan. Bu aile hekimine yapılan ayıp bir şey midir? Yoksa yok, hayır. Beklenen hayır. Zaten umulan bu mu? Aile muayenesi olsun diye mi? Şimdi sıramatikten sıra alınca aile hekiminin önündeki bilgisayar programında isim çıkıyor ve direkt onu kaydediyor. Hı hı. Şimdi aile hekimleri, hani samimiyetle bir itirafta bulunmak gerekirse, o sıradaki çocuğunuzu muayene ettikten sonra Genelde şöyle bir adet oluyor. Mesela 5 kişilik bir aile 5 kişi geldi. Hı hı. Bu ilk zamanlar daha çok oluyordu da şimdi biraz azaldı. 5 kişi 5'i birden muayene olmak isteyebiliyor. Hı hı. O da biraz böyle aile hekiminde yorgunluk çok hasta muayene ettiyse eğer, yoksa değil tabii de, çok hasta muayene ettiyse böyle bir şey yaratabiliyor. Ama hani çok yoğun bir yer değilse aile hekiminin aslında zaten görevi. Hani o sırada aklınıza ne geliyorsa sormak lazım. Sağlıkla ilgili işte ne bileyim halk sağlığıyla ilgili, beslenmeyle ne ilgili şeylerle, beslenmeyle ilgili, yani ne geliyorsa sor, tabii ki soracaksınız. Tabii ki yanıt almanız peki, lazım. Ayrı ayrı numara almamız gerekiyor mu? Alsak iyi mi olur yani sıramatikten? Şimdi ayrı ayrı numara alsanız daha iyi olur. Çünkü numara aldığınız zaman sizin isminiz onun sayfasına direkt düşüyor. Hmm. Numara almadıysanız yancı oluyorsunuz. Siz bir işlem yaptıracaksanız sizi isminizi tutup araması gerekiyor. Çok büyük bir işlem değil ama hani daha da hızlandıracak. Dışarıda vardı. Sıra bekleyenler için bir jest. Tamam, bir de tabii dışarıda bir kişi girdiler 5 saattir duruyorlar durumu olabilir dışarıdakiler için. En başta bu kadar kalabalık gelmelerinin nedeni merak da olabilir. Aile hekiminden laf falan diye geliyorlardır herhalde büyük ihtimalle. Tabii bu ilk başladığında Ocak ayının sonuna kadar biz çok yoğun çalıştık. Yani ben 90-95 hasta baktığımı hatırlıyorum. Ve 3 aile toplam baksanız 3 aile. Peki Dilek Hanım, sadece tanışmaya gelenler de oldu mu? Öyle deniyordu ya, aile hekiminizi gidin öğrenin tanışın falan diye. Bir çayını çorbasını evet, için diye. Evet, sadece tanışmaya gelenler oldu ama çok az. Genelde hani insanlar bir problemi olduğu için tanışmaya geldi. Gelmişken de şu şikayetimi de söyleyeyim diye bir şikayet de oluşmuş olabilir. Ben gittim valla tanışmaya. Tabii öyle şeyler de oluyor. Biz daha bir şikayetim yokken tanışmaya gittim. Bir çay bile ikram etmene hastam var diye yolladı. Ondan sonra sen nasıl bir aileden geldiniz bir şey olmuştu. Bir küçük işte 2 yaşında erkek çocuğu getirdiler ve çok şirin, tombik bir çocuk. Ben çok sevdim. Böyle hani hem muayene ettim hem sevdim, bayağı bir sevdim. Hmm. Sonra bana bir hafta sonra gene sevecek misin diye getirdiler. Sevmeye getirdiler mesela. Numara almışlar mıydı Dilek Hanım? Numara almadan sevmeyin bence. Sevmeyin bence de. Çünkü aile hekimliğinde olmazsa olmaz sıramatik. Doğru. Lütfen buradan dinleyicilerimize de sesleniyoruz. Sıramatik. Veya numaratör de olabilir, şaşırmayın. Burada sıramatik yok, numaratör var. Aynı şey. Onlar aynı şey. Dilek Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben kolay gelsin ederim, size. Biraz rahatlayacak mı peki şimdi, hava soğukları geçti, böyle grip salgınları falan geçti? Şu ara yeni bir salgın var gibi, solunum yolu enfeksiyonu. Hani bir ay önce falan bayağı bir rahatlamıştı. Ocak ayı, Şubat ayı gibi değildi ama şu ara yine bir salgın başlıyor gibi. O zaman aile hekimimiz olarak Dilek Hanım'ı biz kaydedelim evet mi? Evet ya, bizim programın aile hekimi olur musunuz? Radyo hekimi tabii be. Tabii ki. Tamam, yeri her sabah işe giderken sizi dinliyorum peki zaten. Peki biz gelsek bizi de sever misiniz öyle? Biz kendimizi sevdirmeye gelsek böyle. Valla ona pek eşim razı olmaz sanırım. Ya hayır canım, öyle numaratörden alacağız. Numaratörden. Arkadaş ben de dedim bir eşinize, efendim bizim sıramatikten aldık. Yani sonuçta bilmiyorum. Belki şöyle, sizsiniz bizim aile hekimimiz. Şöyle bir saniye düşünün mesela. Ege'ye geliyoruz biz. Fahir kucağımızda bizim. 38 yaşında. Mesela seviyorsunuz. Bir ay sonra tekrar getiriyoruz biz. Ya Fahir'i kucağınızda taşıyabilirseniz getirin yani. Tamam. Ben ona bir şey demiyorum. Tamam. O zaman şimdiden numaratörden gidelim alalım bir şey. Çok teşekkürler ederiz. Dilek Hanım. Reklamlarla tamam. Coşuyoruz. Reklamların hemen ardından yeniden Modern Sabahlar'da 21. yüzyılda numaratörden bahsediyoruz. Seçili satırdan itibaren diyoruz. İyi yapılandırılmış bir perşembe sabahında Modern Sabahlar radyonuzda sevgili sanatseverler. Belki de radyonuzda olmaması lazım, bilmiyoruz. Buyursunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Akide eşya diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? İngiliz bilim adamlarına göre başka gezegenlerde siyah renkte bitki olabilirdim. Olabilirmiş. Bilim adamları öyle açıklama yapmış. Bir de nerede diye sormuşlar. Uzak gezegenlerde demiş. İyi, o iyi. İçip içip araştırma sonucu yakın. Siyah oluyor. Siyah. Bir de karıştırmışlar sonra. Kızıl cücelerde de olabilir demişler. O ne falan demişler. İşte bu siyah bitkinin olabileceği yer. Ne bitki belli. Siyah bitkinin ne olduğu, siyah renkte bir bitki. Ama güzel, ev dekorasyonunda yepyeni bir çığır açılacak demek ki. Çünkü siyah beyaz geçen senenin moda renkleri arasındaydı. Doğru. Evdeki o siyah beyaz bitkiler de hoş bir şey yakalanabilir. Yana sabaha yakalanabilir. Yani. Peki kızılcücüler karanlık ya. Kuzucular karanlık da yeşil renk fotosentezle ilgili bir şey miydi? İşte, tamamen onunla ilgili bir şey olduğu için çığır açan bir gelişme diye zaten söylüyor. Fotosentez olmayacağına göre yani ne fotosu ne sentezi, o da ne uğraşsın yeşil renkle mi dediler. Bitki örtüsü tüm ışığı topluyor demiş bir bilim adamı içlerinden çıkan. Ondan sonra evrim geçirmiş olabilir, bu nedenle de siyah görünebilir demiş. Yani siyah bitki görürseniz şaşırmayın, şimdiden söylüyorum. Lekesi çıkmaz demiş. lekesi kara lahana yani. Yani. Lekesi çıkmaz onun. Çok pis lekesi olur, ben sana turp söyleyeyim. Kara mesela, turp. Siyah kara turp. Mesela bak, onlar hep başka gezegenlerden gelen. Kara turp. Uzak kara lahana. Kara havuç. Ondan sonra. Kara üzüm. Kara üzüm bak. Habbe habbe kara üzüm bulduk demiş astronot. Hep onlar. Yok uzaylı. Tabii İngiltere'de yok bunlar ya. Böyle şeyli parça parça satıyorlar. Parça parça bizde ne? Bizde bol. Ülkemizde bol. Ülkemiz hepsi. Tarım cenneti. Bilmiyorlar, maşallah. Bilmiyorlar, şaşırıyorlar uzak gezegen diye. Evet, tarıma, evet, hayvancılığa yeterince zaman ayıramadık bugün. Zaman ayıramadık. Önümüzdeki saatte de yarışmalar sizi bekliyor. Gordion'dan neşve paketi kazanmak isteyenler şimdiden parmaklarını tuşlar üstünde çevirerek ısındırsınlar. Çünkü birazdan yarışmamız başlayacak. Yarışmamızda da neşve paketi belki sizin olacak. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi dedik. Neşve paketinde neler var? İlk önce Sultanahmet Köftecisi'nde iki kişilik menü sizi bekliyor. Hemen ardından da Gordion'da sinema davetiyeleri var. Ve sonra da Gordion'daki Joker'de jeton coşku. Bunun yanında Ankara Müzik Festivali'nin davetiyeleri de var bugünkü hediyelerimiz arasında. Basit bir sorumuz var. Yine Modern Sabahlar'da bir forum oluşturacağız. Dinleyicilerimizi biraz daha tanıma şansına sahip olacağız. Yaz geldi. Evet. Yaz geliyor. Kollar, bacaklar, göbekler ortaya çıkacak. Fora. Çok yakında. Açılacak. Tam emekli adam gibi konuşmuş. Yakında kollar, bacaklar göründüğü gibi. Nasıl emekli o da belli değil. ne tip emekli, bazı şeyler hiç emeklilikte alakası yok. Emekliliğe den vurma. O yazla beraber yazlık yerlerde bir dövme merakı falan oluyor ya. Hmm. Gittik hani dövmemizi yapalım falan filan. Gitmeden diye. Önce dövmemizi yapalım. Güzelce bir şehirde kendimizi yapalım. Döndürelim. Artık dövmemi gösterebilirim derdi oluyor. Dövmeli dinleyicilerimiz var mı? Dövme yaptırmayı düşünen dinleyicilerimiz var mı? Biraz onları konuşalım. Ne tip dövmeler var kollarda, bacaklarda, enselerde? Hemen bunları öğrenelim. Yaptırmayı düşünenler akıllarından ne geçiriyor? Bir de pişmanlar mı? Yaptırıp pişman olan var mı benim gibi, onları da öğrenelim. Yaptırıp sildiren var mı? İsim yazdıran var mı falan fıstık, bunları hepsini öğrenelim. Neler oluyor, neler bitiyor, belki yaptırmayı düşünenler bir kez daha düşünürler. Evet. Dövme çünkü hakikaten önemli konu. Yani öyle ha deyince atlatılacak bir konu değil. Toplumumuzun kanayan yarası. Kanayan yaralarından biri. Bir süre sonra geçiyor mu? Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Ali Can ben. Ali Can Bey hoş geldiniz. Radyonuzun sesi açık galiba, onu bir kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle. Şu an evet. Kısınız, iyi yolculuklar diliyoruz. Ali Can Bey. Merhaba. Ama kısmamışsınız biz kendi sesimizi duyunca. Sanırım telefonumda bir sıkıntı var. Telefonda da sıkıntı. Hemen cevabı alalım o zaman Ali Can Bey. Başka bir zaman uzun uzun konuşuruz. Cevabı şöyle vereyim. Benim 5 tane dövmem var. 5 tane dövmeniz var. Ne kadar? Evet. İlkini yaptırdıktan sonra gerisi geldi galiba. Aynen öyle. Yaptırdıktan sonra kaşıntı başlıyor. Hastalık derecesinde gerisi de geliyor. Peki en sevdiğiniz hangisi, onu söyleyin o zaman. En sevdiğim ilk dövmem bacağımda, sağ tarafta koalam var bir tane kocaman. Koala. Bacağınıza tırmanan, evet, bir koala gibi mi? Tırmanan gibi, tutan gibi, evet. Ne, neresinde bacağınızın? Sağ tarafında, yanda. Baldır dediğimiz kalf nerede yani? Diz altı mı, diz üstü mü? Kalf, diz altı. Kalf. Diz altı koalası olarak ekledik listemize Ali Can Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gün uzun uzun konuşalım daha güzel bir bağlantıda diyelim ve devam edelim sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür Pazar. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Tıkandınız, ne oldu? Ne oldu? Hakikaten sizi böyle ben? Sıcak karşılamamızı beklemiyor muydunuz? Yok, kaç zamandır sizinle konuşmadığım için bir anda şey oldum. Ne oldunuz? Rahatsız mı oldunuz? Heyecanlandınız mı? Heyecanlanacak bir şey yok. Hiç yani şey yok ya. Ne bir şeylerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünmüştünüz. Bizi değişmiş mi buldunuz? Yok, ben kaç zamandır dinleyemiyordum. İşe gidiş geliş saatlerim biraz değiştiği için hep genelde şarkı arasına denk geliyordum. Evet. Hayırdır, ne oldu? İşte ne değişiklik oldu? İşte bir değişiklik olmadı da ben biraz gidiş saatlerimi daha geçe almıştım. İyi yapmışsınız. Bu sizin için bence bir başarı yani. Elde edilmiş bir başarı bunu yapabildiyseniz. Ne mutlu size. İş yerinde biraz daha şey oldu. Biraz daha, biraz daha ağırlığınızı hissettiriyorsunuz yani. Arttı, evet. Biraz daha kıdemlendim diyelim. Ne kadar güzel. Buyurun Özgür Bey, var mı dövmeyle ilgili fikirleriniz? Şimdi 3 tane dövmem var. Hı-hı. Sırasıyla? Bir sol omzumda, sağ omzumda ve ensemde var. Aa, ne kadar güzel. Güzel. Ensedeki ne? Ensemde 2 tane kanat motifi var. Simetrik, tribal ve şey gölgeli. Hı-hı. En sevdiğim onlar. 2 kanat. Büyük mü kanatlar? Yok, büyük değil. Omuzlara ama kadar uzanmıyor mu? Yok, uzanmıyor ama ileride ekleme yapılabilecek şekilde ha, şeyde ki bıraktınız yani, kat çıkabileceksiniz şeyinize, evet, dövmenize. Evet. Çok güzel. Planlanan var şu an. Müsait olduğum bir vakitte onu yaptıracağım. Ne var? Planlanan. Planlanan. Ne o fikir? Ne fikir ne? Benim bir oğlum olmuştu. Daha biliyoruz, önce biliyoruz tabii canım. Hatırlıyoruz. Şimdi onun şeylerini yaptıracağım. Ayak izlerini yaptıracağım doğumda alınan. Onu nereye yaptırmayı düşünüyorsunuz? Sırt. Çiğne. Yok hayır, sağ omzuma daha önce ilk yaptırdım ama şu an çok beğenmediğim bir dövmem var. Onun üzerini kapattırıp onun yerine yaptırmayı düşünüyorum. Ha, altı çektirecek onun üzerine. Siz müsait miydiniz Özgür Bey? Tam böyle anlattığınız şey. Ona oradan devam edeceğiz. Diğerinin altyapısı zaten hazır. Mimar olduğum için mimar biraz azlaşım olabilir. Ensenizdeki dövmeyi nasıl görüyorsunuz Özgür Bey? Pardon? Ensenizdeki dövmeye böyle bakıyorsunuzdur ara sıra da nasıl görüyorsunuz? Aynada ancak. Aynada. Ya böyle dönünce aynaya bakınca bu tek aynayla görülebiliyor mu? Tabii görülebiliyor. Peki. Tam simetrik şeyde omuriliğin iki tarafında simetrik şekilde. Evet, onu iyi düşünmüşsünüz de şeyi merak ediyorum ben, böyle hani kilo alıp vermelerde o sıkıntı oluyor mu? Böyle hani ne bileyim çünkü enseye de yakın bir bölgede ya sizin şeyiniz. Aldınız mı bilmiyorum çocukla beraber, hani çünkü oraya bir bakarsınız o kanatlar kat kat olmuş. Yani buruş o kadar olan. O kadar değil. Kollar biraz kas yapınca şey yapıyor. Kollardakinin yapısı biraz bozuluyor ama ensede öyle bir problem olmadı. Sıkısınız anladığımız kadarıyla. Evet, biz anladığımız kadarıyla Özgür Bey bir çocuk sahibi ve sıkı bir insan. Tıkız ve baba. Ve bodybuilding ile uğraşıyor. Bodybuilding'ci. Sadece kollar sıkı. Sadece kollarla uğraşıyor. Evet. Çok teşekkürler Özgür Bey. Bir şey değil. Yani adam evli olduğundan çok reklam yapmama gerek yok. Yani. Bir de kendisini tanıyor yani. Sadece kollarım sıkı dedi. İnsan o kendini yani tanıması gibi çok güzel önemli bir özellik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem ben. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sizin de radyo açık galiba. Onu biraz kısarsanız daha rahat görüşeceğiz. Cem Bey neredesiniz şu anda? Şu anda Gazi Osman Paşa tarafındayım. Kenara çektim sizinle konuşmak için. İnşaat sektöründe misiniz? Efendim? İnşaat sektöründe misiniz? Mimarlık, inşaat vesaire? Hayır. Ha, teşekkür ederim. Hiç ilgim yok. Öyle kat çıkmak falan gibi durumlarım da yok. Bir tanecik dövmem var benim. Fakir dövmesi mi yoksa böyle şey mi? Haşmetli bir şey mi? Yok. Gayet böyle avuç içi büyüklüğünde bir boğa figürü ama tam olarak boğa resmi değil, figür şeklinde stilize bir şey, çizgilerle oluşturulmuş. Boğa burcu anlaşılıyor. Bakınca anlaşılıyor mu boğa olduğu? Kesinlikle anlaşılıyor. Ha. Cem Bey boğa burcu musunuz? Boğa burcuyum ama burcumla alakalı olarak yaptırmadım. Neyle alakalı olarak yaptırmış olduk? Boğa eti seviyorum. Boğanın başka nelerini sevebiliriz? Onları düşünmemiz lazım. Neden boğa? Bence gücüyle ilgili. Evet. Bence evet, Cem Bey de biraz sıkı. Sıkı mısınız Cem Bey? Çok sıkı sayılmam ya. Yok, o kadar da sıkı sayılmam. Ama sıkı. Ne çok gevşek ne çok sıkı. Ben bu dinleyicilerimizdeki tevazudan rahatsız oldum. Yani sıkı diyoruz. Yok değilim o kadar da. Belli canım sıkısınız. Evet yani. Ya. Evet. Bir gün de en sıkı dinleyicilerimizi öğrenelim. Ya. Yarın falan onu konuşalım. Sıkı olan dinleyiciler. Cem Bey yarın da arayabilirsiniz Gönül Cem Bey bekar yalnız, mısınız? Yalnız bu çok ilginç bir şey. İnsan bir kere yaptırdıktan sonra ben bu dövmeyi yaptırmak için 7 sene düşündüm. Hı. Yani o kadar uzun sürede karar verdim. Yaptırdıktan sonra da kaşıntı başlıyor dedi ya demin arkadaş. Evet. Hakikaten oluyor insanda öyle bir şey. Hı. Bir kaşıntı başladı bende de ama kız arkadaşımdan korkmasam yaptıracağım yani bir tane daha. Ne yapacaksınız? Eski kız arkadaşınızın resmini. Stilize kız niye bunu bozuluyorsun? Stilize. Zaten onu düşünerek yaptırmadım dersiniz. Mesela. Evet. Ne var evet, aklınızda? O bahaneyi bulabilirim değil mi? Var mı aklınızda bir şey ikinci diyorsunuz? Valla işte dediğim gibi insanda korku olunca o aklına öyle şeyler gelemiyor ama kaşınıyor yani. Ya, koçbaşı falan yapabiliriz belki de ya. Bence gene sıkılı. Sıkı bir hayvandan ben... böyle mesela sıkı. Örs. Yok ya. Çıta çıta. Yok böyle sıkı bir şey söyleyeyim bana yani böyle sıkı. Böyle keser sapı gibi. Sıkı yani. Masif bir yatak odası dolabı Fahir o mu? Ha, masif ama masif yani. Ama o tabii stilize edilmiş hali. Tabii ki stilize yani, edilmiş. Kare yani. Suntalam olmaz. Yok, suntalam olmaz yok. Olmaz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Ben ne yazacağım buraya Cem? Sıkı. Bir tanecik dövme yazdım ben Cem Bey'e. Öyle hatırlarız. Bir tanecik dövme ve sevgili korkusu diye yazalım. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş neredesiniz bulduk şu anda? Ben şimdi iş yerimin önüne geldim, park ettim. İş yerimin önü. Çok güzel, iş yerim var diyorsunuz yani. Yok, bana ait değil yani çalıştığım yer. Niye? Ha, benimsedim, özümsedim anlamında. Çok güzel. Bu ne kadar zamanda... Alçam oldu ya. Ne kadar zamanda tamamen ele geçirebileceğinizi düşünüyorsunuz Kaan Bey iş yerine? Öyle bir plan var mı kafanızda? Çok imkanlı görünmüyor ya. Başka ülkelere de uzanıyor. Böyle kolektif bir çalışmayla ele geçmesi lazım. Bireysel çok zor. Kurun ekibinizi. Evet canım. Kur. Facebook'tan, Twitter'dan kurun ekibinizi. Evet. Uluslararası bir şirket. Bence var ya 6 aya kalmaz şirketin sahibi olabilirsiniz eğer isterseniz. 6 aya çok. Kalmaz bile ya. 2 ay, 3 ay en fazla. Sıkı bir çalışmayla. Aklıma karpuz kabuğu getirdiniz sabah sabah. Ne iş yapıyor şirketiniz? Bilişim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bilişim sektörü. Ooo çok güzel. Bence o zaman 3 ayda halledersiniz. Bence de. Bilişim sektörü olunca işi de kolay çünkü onun bağlantıya geçmesi ama kolay. Ama bunun için tabii bir şey lazım önemli olan. Ne? Sıkı mısınız? Sıkı mısınız? Kaan Bey? Ne lazım anlamadım. Sıkı mısınız? Sıkı mısınız? Yok ben çok sıkı değilim. Hadi ya. Var mı dövme peki? Dövme yok da çok uzun zamandır planlıyordum. Bu sene artık planlarımı faaliyete geçireceğim. Ama bak şimdi iki tane dinleyicimizle konuştuk. Daha doğrusu çok güzel bir açıklama geldi. Kaşıntı başlar diyor ilk dövmeden sonra. Bir taneyle durabilecek misiniz yoksa arka arkaya yeni dövmeler gelecek? Ondan korkuyor yok, musunuz? Yok şöyle benimki 3 parça olacak zaten. Hangi bölgede olacak ayıptır sorması? Sağ kolların arkasına yapıyorlar ya şimdi. Evet. Kolların arkası dediğiniz pazu, içi mi? Pazu arkası. Pazu yok arka. Yok bu... Şimdi bileğinize doğru çevirince siz görüyorsunuz ama normalde hep arkada duruyor. Yani dirsek değil de öbür taraf bileğin iç kısmıyla dirseğe kadar olan bölüme yapıyorlar. Tamam. Kol kısmı tamam. Tamam. Kol kısmı öyle bir şey. Yani, ne yapacaksınız onu? İçi de görmüştüm. Onu oraya işte, genelde yazı koyuyorlar değil mi? Evet evet yazı. Bir tanesi şeydi. Sağ koluma kızımla oğlumun adını yazacaktım. Onu zaten çok uzun zamandır planlıyordum. Aklıma yeni bir şey düştü. Cumartesi günü 23 Nisan biliyorsunuz. Evet. Ama hiçbir yerde 23 Nisan'la ilgili bir şey görüyor musunuz? Hiç gözünüze bir şey çarptı mı? Bir hani tek misket Nisan... görüyoruz onda 23 Nisan'la alakalı alakası ama 23 Nisan'la ilgili değil herhalde. Değil, değil. Yani o Ankara Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu çocuk oyunları festivali. Doğru. Galiba evet doğru. Onunla alakası var. Hani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye bir şey duydunuz mu hiç bu sene? Daha görmedik evet doğru ben söylüyorsunuz. Ben hiç görmedim öyle bir şey. O yüzden... sol koluma da Atatürk'ün imzasını yapmayı planlıyorum. Atatürk'ün imzasını yapmayı. 3 parça nasıl oldu? İşte iki çocuk. İki çocuğum var. Ece Deniz. Ha, o sol tamam. Tarafta da Atatürk'ün imzası. Atatürk'ün imzası. Tamam, peki. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Ama bir daha yani siz daha ilk dövmeyi yaptırmadan zaten 3 dövme olacağını bu arada öngörüyorsunuz zaten. Evet yani yaptırmışken komple yaptırmış. Ne kadar bir bütçe ayırdınız bunun için Kaan Bey? Ya ben bunu soracağım. Yani bu programı yapmaktaki amacınız acaba hani bir arkadaşınız var ona destekse ben gidip ona yaptırmak istiyorum. Yok vallahi canım hiç. Ha tabii ayrı. Ne zaman öyle program yaptık bir de ya? Kaan Bey. Eğer alışveriş düşünüyorsanız Gordion diye bir arkadaşım. Evet bir o var. Bu zaman son söylediğim şeyle herhalde Gordion'dan bir şey kazanma şansını ebediye yitirdim. Yok canım. Olur mu canım? Sohbet altında bırakırım. Yok yok jetonlarla oynar çocuklar. Bilemiyoruz tabii ne olacağını. Çok teşekkürler Kaan Bey. Hoşçakalın. Benim aklımda şöyle bir proje var. Bize sponsor olmuşların böyle şeylerini bugüne kadar kim sponsor olsaydı kolumun içine onun dövmesini yaptırmak istiyorum. Bütün sponsorları. Bütün sponsorları. Ben sırtımı Alarko Carrier yazdım. Ama tabii ki en son mesela onlar Flu'dan geliyor. Geçmişten böyle Flu'dan geliyor. En son böyle o zaman diyor. Ben de biliyorsunuz kapanan şirketlere çok şeyim vardır. Özenirim. Telsiz. Aa doğru Telsin de sponsorumuz. Buraya tam böyle göğüs Telsin kısmına. Telsin de dedik MyJet'ti. MyJet tamam işte, yazdır daha sana. İyi. Arkaya da İktisat Bankası. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Gaga, gaga. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9 oldu saatimiz. 9.30 oldu saatimiz diyelim de şey olmasın. Kimseye o yarım saat kazandım. Radyodan yarım saat kazandım düşüncesine girmesinler. Bizden kazanabileceğiniz tek şey Gordion'dan Neşve paketi. Bunun yanında da Ankara Müzik Festivali'nde yine unutulmaz konserlerden birine bir davetiye, unutulmaz bir konser ama şu anda tam 25, hatırlayamıyorum ne olduğunu. Ben tarihini hatırlıyorum. 25 Nisan'da gerçekleşecek bir konser Resim Heykel Müzesi'nde. Ne konser olduğunu da Fahir arkadaşımız söyleyecek. Fahir arkadaşımıza katılmıyorum. Fahir iki kelime okuyorsun. Ne, bu kadar uzun neye bakıyorsun? Ya Cedric Tiber Hein diye bir şey demek istiyorum. Yani şey telaffuzunda. Mi? Bir bey. Bir sanatçı bey. O sanatçı. Evet o sanatçı ki hem de sanatçı gibi sanatçı. Dövmelerden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Var mı yok mu? Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yaptırdık da pişman oldunuz mu? Neler var aklınızda? Şöyle bir adamda dövme görmüştüm, o çok havalıydı ama ben yaptırmam diyenler bize katılsınlar. Yaz geliyor, yarın öbür gün sokaklarda göreceğiz bunları. Ve bu konuda şu anda en önemli bilgimiz ilk dinleyicimizin söylediği şey miydi o? Kaşıntı. Kaşıntı yapar. Kaşıntı ama dövme bölgesindeki kaşıntı değil. Ruh haline yansıyan kaşıntı. Artık ben iflah olmam, arka arkaya dövmeleri yaptıracağım diyenler oluyormuş. Bu arada bir şey aslında. Hep erkekler aradı farkındaysanız bilmiyorum yani. Soracağız çünkü çekinecektir belki de. Günaydın efendim. Günaydın, ben tekrar Alican. Alican Bey hoş geldiniz. Bak net hoş gelince bulduk. Sesi nasıl bambaşka bir insana dönüşüyor. İşte telefon değiştirdim sırf bunun için. Kaç para masraf çıkardık size sabah sabah. Yok o kadar değil. Cebimdeydi de trafikte biraz sıkıntılı oldu tabii. Peki Alican Bey dinliyoruz sizi. 5 dövmeniz vardı değil mi sizden? Evet 5. Peki hemen dinliyoruz. Koala'yı anlattınız başka? Koala'yı anlattım. Sağ omzumda ben eski diyeyim artık Amerikan futbolcusuyum. Ona dair kendi arkadaşımla tasarladığım bir dövme var. Hı. Sol omzumda bayağı büyük bir koyu balığı var. Ne balığı? Koyu. Koyu balığı derken? Koyu balığı derken bu Japon dövmelerinde özellikle oriental diye geçen dövmelerde çok bilinir. Böyle pulları belli belli olan bir şey, tatlı su balığı gibi bir şey değil mi? Evet aynen öyle. Süpermiş o. Başka? Aynı kolumda iç kısımda bir tane lotus çiçeği var. Lotus çiçeği. Uzak doğudan aynen devam. Aynen devam. Sol kolumun aşağı kısmında bilekten dirseğe kadar Fransızca bir şarkı sözü yazıyor. Ne yazıyor? Hangi Allah sözcü? Aşkına onu söyler. Jumu jumu lavi mi? Lavi, lavi ne? Jöle taksi? Jöle taksi? Lavi ne? Voulez-vous mu? Resepsiyon mu? Voulez-vous değil. Fransızcasını söyleyeyim, Türkçesini söyleyeyim. Fransızca biz onu Türkçe'ye önce çeviririz. Önce Fransızca tamam. İsterseniz bir yarışma düzenleyelim. Çevirebilen kazansın. Esut Akakasya Jusson Zinibres Kimane Yanti yazıyor. Sizin kol bayağı uzun anladım kadarıyla. Biraz. İki satır mı yazıyor? Yok tek satır. Çünkü iki satır etkisini de kaybettirir çünkü yazıyı. Yani ne diyor? Where's the post office değil de? Diyor ki dokunuşunun altında beni öldüren bir sarhoşluk hissediyorum gibi. Vay gibi, gibicesine. Keşke şey yazsaydınız. Sağım öldürür, solum süründürür. Onu yazmaya gerek yok, o zaten belli oluyor. Belli oluyor, kendine belli. Takım elbise mi giyiyorsunuz Alican Bey? Şu anda eşofman tişört ve montla sweatshirt arası bir şey giyiyorum. Yani şu anda değil de böyle genel işe giderken falan takım elbise mi yoksa takım elbise giymenizi gerektirmeyen bir işiniz mi var? Yok gerekmiyor tabii ki ama bu biraz önce bahsedilen Dünya Çocuk Oyunları organizasyonunda tercüman olarak çalışacağım. Orada takım elbise giymek zorundayım. Giyeceksiniz. Peki bir şey daha soralım size hemen. Bu tabii. Fransızca dövme sohbet konusu oluyor mu her yeni tanıştığınız insan? Orada ne yazıyor ya falan diye. Olmaz mı? Hoşunuza gidiyor mu? Evet. Yani bunu düşünerek mi yaptınız? Orada bir sohbet açılır. Herkes bana sorsun. Yok yani şey değil. Ben dövmeyi seçerken kesinlikle öncelikle kendim için seçiyorum. Yani insanlar merak ediyor. Çoğuna da söylemiyorum. Aslında böyle yayında da açıklamışım ama. Hani bütün espriniz kaçtı mı bizim? Evet ya vallahi billahi. Bütün havamı söndürdünüz. Şimdi herkes sen olsun değil mi diyecek. Direkt anlayacaklar ne olduğunu yani. Siz Fransızca tercüman mısınız? Bu oyunlarda. Yani, teknik olarak henüz değilim ama evet oyunlarda öyle olacağım. Fas ve Rabat'tan gelen bir ekibe tercümanlık yapacağım. Peki o zaman kolay gelsin. Kolay gelsin. Ayrıntıları da bilirsiniz. Evet buyurun. Bir şey daha fiyat konusunda bir soru olmuştu. Ben bir dövmecide de hani çalıştım demek istemiyorum. Daha çok abi kardeş gibiydik de. Dövmelerde genellikle açılış fiyatı 100 lira oluyor ve beyefendinin yaptırmak istediği imza artı 2 isim tarzı bir dövme 150 150-200 lira civarı bir şey. 150-200 lira. İyi, rahatlamıştır. Ne güzel ya, fiyatını da veriyoruz yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Şahane program oldu. Tabii canım, dövme pazarı hakikaten çok önemli yani piyasalarda. Dövme piyasalarına şöyle bir bakış, 150-200'den başlıyor ve daha da artacağı benzer. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Huhu. Hiç kızlardan telefon yok bu sabah ya. İşte kızlar çekiniyorlar mı diye şey yaptım ya. Ya ben aslında onu hep kızlar yaptırıyor. Gerçi da. Gerçi ne çekinecek ne var da yani. Beline dövme, belime dövme yaptırmak istiyorum. Vallahi istiyorum yani belime. Ki düşük bel de yakışıyor bana. Hoş da olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama hep kızlar sana yaptırıyor. Sana her şey yakışıyor Fahir. Yani ya yok estağfurullah iyi ondan düşün, değil de. Sadece belin değil. Başka. İyi düşün iyi yapılandır diyorsun. İyi yani. Yapılandırılmış bir dövme. İyi yapılandırılmış bir dövmeye asla hayır demem yani. Sonuç ataklı dövmeler tabii ki bunlar önemli şeyler. Bu arada çok telefonumuz var. Bağlantıda sıkıntı yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Bir de diğer hattı deneyelim. Oradan dük tatlı bir düdük sesi almakla beraber. Kadriye saçları boyattıktan sonra pek iyice çok şey sallamaya değişti. Başladı hakikaten. Günaydın efendim. Günaydın. Aa, hanımefendi. Oh be. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Kimsiniz siz? Dilek. Dilek. Aile evet. Ekibimiz Dilek değil mi tekrar? Yok değil hayır. Nesiniz, hekim misiniz? Hayır değilim. Nesiniz? Yarı dansçı, yarı yazılım test mühendisi diyebiliriz. Ses mühendisi mi? Test mühendisi. Evet. Ses mi, test mi? Test. Yazılım. Yazılım test mühendisi. Evet. Yarı dansçı, yarı yazılım test mühendisi. Evet. Şu anda da koridordasınız anladığım kadarıyla. Evet, şirketin koridorundayım. Dilek Hanım, bu Sandra Bullock'un bir filmi vardı, oyun test ediyordu. Sizinki de ona benzeyen bir şey mi? Yok, pek ona benzemiyor. Yani çok eğlenceli şeyler test ettiğimi söyleyemeyeceğim. Ben askeri bir projede çalışıyorum. Hmm. Yani burası şişti projenin, burada bug var falan filan. Onları mı yapıyorsunuz siz? Yani evet, öyle diyebiliriz. Bütün gün yazılımla uğraşıyorsunuz. Sonra ne zaman dans ediyorsunuz yarı yarı olması için? 8-6 mesai. 6'dan sonra. Çılgın danslar. Evet. Sonra çılgın danslar. Ne dansı yapıyorsunuz? Flamenco yapıyorum. Flamenco yapıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. En iyi siz mi yapıyorsunuz Dilek Hanım? Hayır tabii ki hayır. Ama kaç rakibiniz var? Yani kimin ayağını kaydırmanız gerekiyor en iyi olmak için? Ankara'da işte hocam var. Onun ayağını kaydırırsam baya iyi oldum demektir herhalde. Peki kolay gelsin. Bunun da müjdesini vermiş oldunuz böylece. Peki Dilek Hanım, dövmeniz gene flamenco ile dansla alakalı mı yoksa yazılım ve test dünyasından bir dövme mi? Hayır, ikisiyle de alakalı değil. Böyle büyükçe bir otantik bir kelebek dövmem var. Otantik kelebek. Omuz başı mı? Efendim? Omuz başında mı? Aynen öyle. Sırtımda diyebiliriz yani. Yani tabii omuz başı dedim hani arka tarafta çünkü. Hangi tarafa daha yakın? Sağ mı sol mu? Sağda. Yakın. Böyle eğilince görülebilecek bir yerde mi kendi kendinize böyle omzunuzu şöyle öne doğru eğdiğiniz zaman görüyor musunuz? Yok göremiyorum. Aynadan görebiliyorum. Peki dövmeyi sergilemeye hani yönelik mi giyiniyorsunuz genelde hani biraz daha uç kısımda kalır ya hani böyle askılı veya şey hani o sergilensin istiyor musunuz yoksa o benimle dövmem arasında bir hadise mi diyorsunuz? Yok yani öyle şey gösterme ya çalışmıyorum özellikle de hani askılı bir şeyler falan giydiğim zaman. Hoşunuza gidiyor. Giydiğim zaman görünüyor evet. Peki bir şey daha soracağım size hazır sizin de görüşünüzü alayım. Erkekte belde dövme sizce itici bir şey mi çekici bir şey mi? Gayet itici bir şey bence. Ama yılan gibi flamenco yaptığını düşünün karşınızda. Bir de düşük bel giyindiğini düşünün. Yani evet ya, yani bir de mesela orada şey diye düşünün. Belde olması. Erkekte nerede olmalı sizce? Pazu bandında mı? Göğüste olabilir. Göğüste. Boyun mesela? Boyun da olabilir evet gayet. Mantıklı. Sırt da olabilir. Sırt kol diyorsun. Da olabilir. Ve her yeri saydınız zaten canım tamam. Bir bel sizi bozuyor anladım. Evet. Peki yani Dilek Hanım ne zaman? Şimdi bacakları varsa ayak bileğinde falan olabilir. Ayak bileğinde olabilir. Bacaklarında olabilir. Siz ne zaman yaptırdınız Dilek Hanım? 2 sene önce falan. Kaşıntı oldu mu ruhunuzda tekrar yaptırayım diye? Oluyor evet şu an oluyor. Yaptıracağım zaten yakın zamanda. Ne yapacaksınız? Elimin üzerine bir zeytin dalı düşünüyorum. Zeytin dalı. Evet. Sizin için anlamı var mı zeytin dalının? Barış ya elimin falan diye mi yoksa şekil güzel? Hani insanlarla tokalaşırken böyle bir zeytin dalı uzatma ağacı. Bir de flamenco yaparken de güzel görükür yani. Güzel görükür evet. İnsanlara da tokalaşırken güzel görünür diyorsunuz. Dişinize maydanoz da koyabilirsiniz mesela. İnsanlara da şurada diye. O da hoşlanabilir. Bilmiyorum. Emin değilim. Ya da mesela dudağınıza nohut beyazı. Yani o da hoş durabilir. Ben öyle bir duş çıkarmak istiyorum. Beyaz leblebi yemiş gibi mesela. Nohut beyazı güzel. Bir şey söylemek istiyorum bu arada. Buyurun lütfen. Yani dövmelerle alakası yok da. Bir ara eşinizle birlikte flamenko çalışıyorduk. Aa siz osunuz. Ben bir ders, evet derse evet. Geldi birkaç ders ama sonra niye bıraktı? İzin vermedi Fahir. Ben söyleyeyim. Fahir izin vermiyor. Sahnelere çıkmanı istemiyorum. Evet ben oyum. Bekliyoruz tekrar. Tamam ben bugün görüşüm. Çünkü o galiba bugün şey görür müsün sen? Her gün görüşüyorlar zaten Dilek Hanım. Endişe etmeyin. Fahir söyler bugün Pelin'e. Biz çok devam ediyoruz yani dans etmeye. Bekliyoruz Pelin'e. Tamam peki ileteceğim kendisine. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güle güle. Otantik kelebek diye yazdık. İyi yapmışsınız da sen niye söylemedin Pelin'in flamenkoya gittiğini? Bizden utandın mı? Yok canım sizden. Karısını flamenko yaptırtıyor deriz diye mi? Arkadaş konuştuk ağır tartışmalar biz oldu. Biz desteklerdik abi öyle bir şey ya. Ben de destekliyim dedim de bizim kızcağız biraz bilek hareketlerinde şey çıktı. Hmm. Yani Dilek Hanım biraz zorlamış kendisini galiba bir de hakaret etmiş. Yani sert ben... canım hocasına bile neler tabii yaptı. Tabii canım ayağını kaydırmak istiyor. Yani hocasına bunu yapan öğrencisine neler İlk yaptı. Pelin'in ayağını kaydırmış zaten. Bakmış ışık var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep, günaydın. Ay hiç beklemiyordum bağlanacağımı, şaşırdım bir daha. Niye Zeynep... aramamış mıydınız Zeynep Hanım? Yok aramıştım. Sadece uzun süredir arıyordum. Anladım. Artık arabayı falan bırakmış durumdaydım. Neredesiniz Zeynep Hanım şu anda? İşe geldim şu anda. Ne işte, işle uğraşıyorsunuz? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben psikologum. Bir hastanede çalışıyorum. Psikologsunuz. Peki, kolay gelsin. Sabah antidepresanlardan bahsettik ama siz vermiyorsunuz ilaç değil mi? Hayır, psikologlar ilaçla ilgili bir tedavi uygulamıyorlar. Sizinki tamamen psikolojik diyorsunuz hastalara, anladığım kadarıyla. Psikoterapi uygulaması yapıyoruz. Psikoterapi. Yani, Ege'de onu demeye çalış. Sizinki tamamen psikolojik diye. Bu filmlerde gördüğümüz yataklar falan var mı? Yoksa karşılıklı oturup çaylar eşliğinde mi yapılıyor? Daha gerçekçi düşünüyorum ben. Eğitimini aldığımız ve uyguladığımız kurama göre değişiyor. O divan dediğimiz yatak diye söylediğiniz zaman aslında divan diye geçer. Hı-hı. Çekyat diye de geçiyor bazı yerlerde. Bazı köşe takımı oluyor mesela lüks yerlerde. L koltuk. Daha psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulayanların ya da psikanalistlerin kullandığı bir yöntemdir. Biz daha çok karşılıklı oturuyoruz. Karşılıklı sohbet. Hmm. Evet. Ne farkı var? Yani ikisi de başka yerlerden çözüme yaklaşma biri mı? Yatarak tedavi. Biri... Aslında evet. Biri ayakta başka tedavi. Yerlerden çözüme yaklaşma. Orada biraz daha... hani ulaşmak istedikleri daha bilinçaltı ile ilgili konular olduğu için ha, derinlerde bir... yatan şeyleri bulmaya çalışıyor. Evet, o mu? Orada bir yüz yüze iletişimi bir anlamda kesiyor divan olması. Çünkü terapist arkasında duruyor mesela, kişinin. Bazalı olsa mesela geldiği zaman o bazaya koyar eşyalarını. Hiç eşya falan yok, oturur sadece. Öyle bir farkı da olabilir. Yani bunun tedaviyle alakası yok da bir fark olarak. Bir fark yaratmak istiyorsanız bazalı diyorsunuz. Alternatifler sunulabilir. Bazalı psikoloji. Bazalı psikoloji diye bir şey de olmadı. Zeynep Hanım ne var sizde dövme? Var mı ya da? Evet benim sağ omzumda yani sırtımda bir küçük yunus var. Sağ kolumda da çiçek aşısının olduğu yerde çiçek aşısı ortaya gelecek şekilde çevresinde bir güneş var. Ha, çiçek aşısını böyle bir şeye çevirdik diyorsunuz. Hani evet. Mesela eski çoraplardan şey yapıyorlar ya, paspas gibi, yapıyorlar. Benimki biraz fazla büyük bir çiçek aşısıydı. Yani çok rahatsız değilim kendisinden ama böyle bir seçenek olunca onu seçtim. Hayır, çiçek aşısının çevresinde güneş deyince ne kadar güzel bir şey gelmişti gözümün önüne. Sonra yani aldın götürdün ya o güzelliği. Çoraplar, eski çoraplardan paspas. Daha. Yani onu da kullanıma yönelik bir şeye döndürmüş oluyor. O... Havasını aldın yani. Niye canım? Güneş Zeynep Hanım'ın şeyini dönmüş. Yani o mesela şeylerden çiçek aşısının o şeklinden ne güzel güneş yapılıyor falan. Çok değişik şeyler de olabilir aslında. Yani belirli bir yaş grubunda olmayan bir şey çiçek aşısı biliyorsunuz. Sanırım evet, doğru. 74'ten sonra yapılmadı. Evet. Bende de yoktur mesela çiçek aşısı. Bende vardır çiçek aşısının. Herkes sırayla söyleyecekse bende de yoktur. Bende vardır. Herkes sırayla söyledi diye diyorum. Peki Zeynep Hanım şimdi sizin büyük ihtimalle arkadaş çevrenizde de psikolojiyle uğraşanlar vardır. Var. Değil mi? O zaman nasıl yorumluyorlar? Daha doğrusu şöyle bir soralım ilk önce. Psikologlar birbirlerini böyle analiz yapıyorlar mı? O şeydir falan filan diye. Bir de dövmenin psikolojide ki yansıması nedir? Onu da merak ediyorum. Öyle bir yansıma varsa. Yani öyle bir yansıma... İnsan neden dövme yaptırır? Bu çok kişisel bir tercih sanırım. Yani psikolojideki bir yansıması çok düşünmedim açıkçası. Yani kendi bedeninize kalıcı bir şey yaptırmayı düşünüyorsunuz. Bu birçok şeyin de yansıması olabilir. Tamamen keyfinizden dolayı da yaptırmış olabilirsiniz. Çok belki, analiz. Evet. İlla analiz edilmesi gereken tabii bir şey. Canım. Belki de bazalı psikolojiye girer. Yani onu da bilmiyoruz. Bazalı psikoloji bazalı yeni bir alan ya. Sonuçta. Belki onları incelerler. Peki çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Ben teşekkür ederim. Belki de hiç incelememeliler. Benim gözümde bazalı psikoloji çok net oturdu ya. Çok güzel değil mi bazalı? Çünkü şöyle. Neden yaptın onu? Hakikaten neden? Neden yaptın? Ya işte onlar. Neden ama neden? Allah aşkına. Allah aşkına diye bazalı psikoloji. Bazalı psikolojide sıkıştırma imkanı var karşıdakine. Yani çünkü eşyasını alıp hemen gidemiyor. Çünkü kalkacak bazayı açacak. Amaç... Tehlikeli bazayı iyice kaldırması lazım. Üstüne düşebilir çünkü baza. Amaç da hastaya şey dedirtmek. Böyle yaptım. Belki de yapmamalıydım deyince tedavi bitmiş oluyor, yolluyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Haydi. Sesi bize reklama hatırlatıyor sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi sizi bekliyor. Gordion Modern Sabahlar devam ediyor. Zamanki gibi modern sabahlar sevgili sanatseverler. En güzel program biz olduk. Her cuma 18 ve cumartesi 14'te Radyo Ot'te. Bir de tabii Kırk Karamiler güzel programı, onu da unutmayalım. 9.40 rakamlarla böyle bir şey mi var ya? Ha, şey yaptın ya? Okuma sıkıntısı neydi çekiyor. Onun adı? Miyop hipermetrop. Ne? Yok başka bir şeydi. Astigmat mı? Birbirine giriyordu böyle. Astigmat. Ya okuyamıyor adam. Her şeyi tıkır tıkır yapıyor da harf, iki tane harf görünce hepsi birbirine okuyamıyor giriyor. Okuyamıyor mu diyorsun? Ha, onun bir adı vardı da. Kleptomani mi? Kleptomani. Ha? Bazalı psikolojiye göre koyduk teşhisi. Sevgili dinleyiciler, dövmelerden bahsettik. Vaktimiz azaldı. Şanslı isimleri söyleme zamanı geldi. Bugün dövme yaptırmayı düşünenlere bence güzel bir uyarıda bulunduk. Böyle bir seferde şunu düşündüm diye başlayan bir şey değil. Ama devamı hiç pişman olanla karşılaşmadık bu arada. Hakikaten hiç pişmanlıktan bahseden yok. Ben bahsedeyim. Bir dövme var zamanında yaptırdığım bir dik kadar bir şey. Ama o iyi yapılandırılmış bir dövme değil o yüzden. O da yani ben de şey diye düşünmüştüm. Çözüm odaklı bir dövme değil. Yani çözüm odaklı dediğim parmak ucu kadar bir şey. Ve o bile bana şu anda şey geliyor. Ne vardı o tenimin zarafetine, biliyorsunuz en çok özendiğim ve özendiğim demeyeyim de övündüğüm şeyim olan ipeksi tenime halel gelmiş oldu o dövmeyle. Ama şöyle bir şey var, yani o senin oradaki dövme pislik gibi duruyor. Evet, biraz küçük olmasının da etkisi var orada. Hayır, sen de iyice şey yaptın ya. Adam pislik, zaten dövmesini sevmiyor. Sen de pislik mislik diyorsun adamın yüzüne. Yani resmen adama pislik muamelesi yaparlar ama hayır öyle değil. Benim demek istediğim şey, hani biraz daha kıyacaksın paraya. Onu biraz daha şekillendireceksin. Mesela şimdi o maçası ya. Hı hı. Yanına karo, sinek, kupa veya bir iki zar, bir rulet. Hani burada kumar sektörüne bir şey mi? İddia olabilir mesela. İddia sırtıma önemli. İddia yazdırabilirim. Yani öyle bir şeyler olabilir. O seni belki mutlu eder diye. Bir dene istersen. Belki mutlu. Ya da spor toto falan da yazdırabilirsin mesela. Yine bitmiş şeyler. Modası geçmiş şeylerden. Modası geçmiş. Bence öyle bir şey olması lazım. Evet. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Herkes esprilerini yaptıysa yavaş. Neşve paketimizi veriyoruz. Bir de Ankara Müzik Festivali kapsamında 25 Nisan'da gerçekleşecek olan Cedric... Tarbuk Hain konserine davetiye veriyoruz. Resmi Heykel Müzesi'nde gerçekleşecek şahane bir mekanda. Evet, hakikaten çok güzel bir salonda izlenecek şahane bir konsere. Kimlere veriyoruz davetiyelerimizi ve hediye paketimizi? Ben burada şey söyleyeyim. Siz akıllarınızı karıştırıyorum. Tamam, zihin bulamacına giriyoruz. Bu adam çünkü zihin bulamacı iyice zaten bulanık olduğu için söylesin. Kanat, boğa, kelebek, yunus, çocukların ismi ve işte şey Atatürk'ün imzası ve koala. Onun dışında efendime söyleyeyim. Bulut koalayla. Mu dedin, bulut mu? Bulut dedim mi ya? Bulut demedim. Nereden? Bulut demedin. Boğa dedim ya. Boğa dedi. Otantik kelebek. Otantik kelebek. Veya otantik kelebek. Otantik. Beş dövmeli Alican Bey'e verelim hadi. Ya beş dövme. Çünkü o kazandı bence. Ne kadar dövme o kadar şey. Ve bunların çok para harcamış adam. Biraz hiç olmazsa neşvesi yerine gelsin. Bunu bir şeye dönüştürmüş. Neşve paketine Alican Bey'e verdik. Çocuk isimlerine de verelim. Çocuk isimleri ve Atatürk imzası bir paketti, tamam. Değil mi? O Kaan, da Kaan Bey'e de o zaman isimler. 25 Nisan'daki konsere davetiye verdik. Tamam Kaan bitti Bey'de. Gitti işte ya, bu kadar. Çocuk isimleri benim arkadaşlarım da bu arada çocuk isimlerine, çocuklu arkadaşlarım. Çünkü çocuğu olmayanların çocuk ismi yaptırması bir garip bir şey oluyor. Garip, saçma olur ve sizi garip olur. Siz yaptıramazsınız mesela değil mi? Oktay. Yaptırmam. Ya da bazıları mesela babalarının isimlerini yazdırıyor. Evet. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Konser davetiyemizi de Kaan'a verdik. Kaan Bey'e verdik. Ali Can Bey'e de neşve paketini verdik. Ali Can'a da neşve paketi verdik. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında beraber sevgili dinleyiciler. O kadar bekleyin mi izliyorsanız Genç Mühendisler Odası. Genç Mühendisler Topluluğu bizi bugün Hacettepe'ye davet etti. Güzel bir söyleşide onlarla buluşmayı diliyoruz. Sizler de bize katılabilirsiniz. Ve bir takım aramızda mikrofonlar, radyo alıcıları olmadan yüz yüze buluşmanın sıcaklığını bizimle birlikte yaşayabilirsiniz. Üniversiteler geçiyoruz. Haftaya salı günü de İTÜ'deyiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olacağız. Maslak'ta. Bu arada bizi podcast'ten dinleyen İTÜ'lüler varsa bizle iletişime geçebilirler. modernsabahlar@radyo.com.tr adresinden onlarla konuşmak istediğiniz bir şey var. Orada çünkü üniversite waffle'ına meraklı olduğundan İTÜ'de waffle nerede yeniyor? İTÜ ile ilgili soracaklarımız var Twitter'dan. Efendim Facebook'tan, efendim Twitter'dan mail adresinden, evet Twitter'dan mail bak bilmem ulaşılabilir. Twitter. İTÜ'deki genç dinleyicilerimize sesleniyoruz. Ay Twitter dedik de bu arada. Hiç bakmadın. Evet. Yani şu programda güzel oradan bir Twitter kullanımı yapacağız sevgili dinleyiciler. Kaprisle karşılaştık geçtiğimiz günlerde. Bir Twitter diyorsunuz, ondan sonra bir daha bir şey yapmıyorsunuz. Haklılar, kapris değil, haklılar. Hemen bakalım. Zeynep İnci. Bugün mükemmel bir gün olacak. Dün olmadıysa bugün olacak demiş. Çok teşekkür ederiz. Doğru mantıklı. Katılıyoruz. Ben el bileğime balon yaptırmak istiyorum ama babamın yanlış anlayıp kalpten gitmesinden korkuyorum demiş. Balon. Özgecan yani. Kara demiş bunu. Bu arada Kamil Sulubulut da şöyle demiş. Yalakalığın İngilizcesi flattery. Flattery. I am flattered falan diye bir şey vardır. Evet. Onu gazlayana da flatter. Flatter. Fransızcası flatter. Evet. Le flatter. Flatter makarna. Herkes esprilerini yaptığına göre dinleyiciler. Kapatabiliriz. Programımızı rahatlıkla kapatabiliriz. Sıradaki yani satır. Bazen şey oluyor çünkü. Herkes yapamıyor. Yapmamış oluyor. Çok kötü bitiyor program. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi. Son.